Welkom bij podcast 33 van 18 december 2009. Veel aandacht voor security. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Heb jij geen last van de recessie met je 60 man personeel? Nee hoor, met King Enterprise heb ik alles onder controle. King, dat is toch voor kleine ondernemingen? Nou, King Enterprise is business software voor de grotere MKB-bedrijven. Alle functies zijn standaard, dus geen opties meer. En ik was binnen een maand operationeel. King Enterprise? Goed idee. Kom ik toch nog in de quote 500? Welkom iedereen bij een kraakheldere podcast 33. Na de vorige keer de Echocast zetten we nu op uitnodiging van Nieuw Conference, het telecomsysteem. Zitten nu Bart, daar en ik in een box die speciaal op het hoofdnummer van het bedrijf is opengesteld. Dus het hele bedrijf is even één uurtje niet bereikbaar, omdat de IT-bende podcast gedraaid moet worden. Helemaal geweldig deze support. Echt super van Nieuw Conference. Nu moeten we het nog waarmaken in deze podcast dat we het eind halen zonder echo's. Sowieso is dit de ene laatste podcast van het jaar. Ik zou zeggen, we doen natuurlijk op itbende.nl altijd de livestream uitzenden. Dus bent u met kerst of je ben je met kerst thuis? Dan luisteraar zich zo oud, Martin. Ja, daarom. Ik denk opeens, het voert te ver. We hebben allemaal van die flitsende luisteraars. Die moeten we niet met u gaan benaderen. De IT-bende beluisteren live volgende week vrijdag. Ik moet even terugschakelen naar het nieuws. Het nieuws wat ik net zag is dat NLCW... Een brancheorganisatie zich van naam gaat wijzigen, of eigenlijk helemaal van structuur, en zich als ICT-waarborg gaat gedragen. Ben je aangesloten bij de NLCW of was je of ICT-waarborg? Of? Ja, ik heb er in eerdere podcast wel eens iets over geroepen. Ik juich wel toe dat het IT-landschap iets minder cowboy-achtig wordt. Wat het op dit moment wel heel erg is en ook wat te veel naar mijn idee. Ja, aan de andere kant betwijfel ik of we de weg van de keurmerken moeten bewandelen. Omdat ik, hoe zou ik het zeggen? Als je de oplossing zoekt in stickers of in logo's die je mag voeren en zo, dat staat zo ver bij de realiteit vandaan. Het is ook zo moeilijk om in goede regels te vatten... waar je als IT-bedrijf aan zou kunnen of aan zou moeten voldoen om een goed bedrijf te zijn. Zoals dat ook voor andere bedrijven geldt, waarvoor natuurlijk ook allerlei keurmerken zijn. Mm-hmm. Dus ja, ik denk niet dat dat, ik denk niet dat dat de juiste weg is. Ik heb ook niet het gevoel, en het gevoel heb ik ook, dat ze vrij op zoek zijn naar een structuur voor zichzelf, zou ik maar zeggen. Ja. Omdat er eigenlijk geen genoeg support is vanuit de branche zelf, ook voor dit systeem of voor dit keurmerk. Dus je moet natuurlijk als keurmerk jezelf ook als stichting in leven houden. En dus samengaan met anderen en dan weer ICT-waarborg maken is een optie. Nou, misschien ben ik wel te streng en te cynisch hoor. En moet ik gewoon zeggen van joh, alle goede dingen die staan niet in één keer. Rome is niet in één dag gebouwd. Dus je moet wel eens wat experimenteren. En door niks te doen is ook nog nooit iets vanzelf beter geworden. Ja. Dus misschien is het wel iets wat aandacht verdient. Oké, we zouden ze natuurlijk kunnen uitnodigen. Ja. Ik ga het eens overwegen. Is het in Finland gebruikelijk dat er een computerkeurmerk is voor computerbedrijven? Nu we toch even afdwalen naar de... Ja, er is wel een keurmerk. Niet zozeer voor computerbedrijven, zeg maar. Er is wel een keurmerk voor Finse bedrijven. En als je dat keurmerk voert, dan straal je toch wat meer betrouwbaarheid uit. Ja. Er zijn, denk ik, overal keurmerk voor. Ja, precies. Ja, alleen er zijn nog steeds olie- bedrijven. Als er veel van zijn, dan heeft het niet zoveel meer waard. Nee, en ik denk dat de gemiddelde consument ook helemaal geen idee heeft. Kijk, ze hebben wel eens van Kemakeur en weet ik veel wat gehoord. Maar ja, of de gemiddelde consument die denkt, nou, laat ik nu naar ictwaarborg.nl gaan om te kijken naar welk bedrijf ik in de stad moet gaan. Dat is een ver van mijn bedshow, denk ik. Ik denk dat er heel veel... Ik heb niet zo heel erg veel gehoord van dat bedrijf. En ja, als ze nu ook nog een keer van naam gaan veranderen, al terwijl ze al niet zo bekend zijn, als dat een hele slimme zet is. Maar... Ja, het zou kunnen zijn dat wij daar en ik als enige tweeën weten wat NLCW was, dat bedoel je. Dat eigenlijk de helft van de computerbedrijven nog niet eens weet wat NLCW is. Ik heb er wel eens van gehoord, maar wat ze precies doen weet ik niet. En ik denk dat als je als keurmerk Waarborg Instituut waardevol wilt zijn, dan moet je bekend zijn. En iedereen moet meteen weten wat het betekent en waar ze voor staan en wat het doet. En als je erbij aangesloten bent, wat voor waarde, positieve waarde dat heeft. Op Twitter zouden zitten, dan zou ik ze volgen. En dan zou ik als eerste op zoek gaan naar wat men ervan vindt, zeg maar. Ik denk ook dat de gebruikers, of consumenten als je ze zo wil noemen, steeds zelfstandiger en intelligenter en mondiger worden. En zelf prima op zoek kunnen gaan naar, of een partij de juiste is voor ze. Ja. En dat nou niet allerlei, het is zo typisch centraal en wij denken wel voor je en zo, weet je. Er zijn allerlei keurmerken en allerlei verzekeringspotjes voor reisbureaus. Maar ja, goed, als het slecht gaat in de branche of als ze er een puinhoop van maken, ja, dan weerhoudt dat ze er toch niet van om failliet te gaan. Als dat vaak gebeurt, dan moeten ook die potjes weer worden veranderd of zo. Ja, het is een beetje op zoek gaan naar zekerheid die je nooit zult krijgen, heb ik het idee. Ja, en ik denk de klanten die via dit soort wegen een gelijk dat ze geen Windows 7 CD hebben opgestuurd gekregen voor hun notebook met Windows Vista. Of weet ik veel wat voor andere ellende ze allemaal tegenkomen in de ICT-branche. Ik denk niet dat zo'n organisatie daar heel blij van wordt om dat soort problemen te gaan oplossen. Of te zeggen van, nou, dit bedrijf handelt dat slecht af. Ja, ik vind het een beetje gezocht allemaal. Ja. Ja. Even terugkeren naar de vorige podcast, die half in de echo verdween. De Facebook, er is nu net door 10 bedrijven in Amerika is er een complaint bij de US Federal Trade Commission ingediend tegen de Facebook privacy aanpassingen. Dat is nogal serieus. Wij waren er gisteren vorige week nogal serieus over. Maar er zijn dus nu al 10 bedrijven die echt een complaint hebben gefiled in Amerika. Klacht in goed Nederlands. Nou ja, maar goed, dit is wel even officieel met z'n 10 tegen Facebook aanschoppen. Van dit kan echt niet. Op zich interessant dat ze dit over zichzelf afroepen. Ik vind het wel verstandig hoor. Van wie? Ik vind het verstandig dat Facebook wordt aangepakt. Ja, ik ook. Maar aan de andere kant, wat jij zegt over wijzigingen. Als je niks doet, gebeurt er ook niks. Kan je vanuit die overweging kan je zeggen, ja, Facebook moet ook wat. Anders wordt het misschien een MySpace of zo. Ja, maar ik vind er een fundamenteel verschil tussen dingen veranderen en zeggen, je moet het zelf, het gaat om het zelfbeschikkingsrecht, als ik het heel filosofisch mag trekken. Als Facebook je makkelijker wil maken, want daar was het allemaal om te doen geweest, het makkelijker delen van je gegevens, ironisch genoeg, nou ja, dat is dan wel gelukt met deze nieuwe actie, ja, dan zul je daar zelf iets voor moeten doen. Kijk, als je zegt, alle nieuwe accounts, die stellen we standaard zo in, die kun je dan ter plekke wijzigen, is wat anders. Maar alle oude bestaande accounts, ja, ik weet niet dat ze je mogen dwingen om actie te ondernemen, omdat anders al je gegevens op straat zullen liggen. Dat vind ik heel slecht. Ja, dus ik vind het goed dat er een klacht wordt ingediend daartegen. Ook om een soort lijn of een kader te scheppen, om het dan maar zo te noemen, van wat wel en wat niet kan. Ja. En als het blijkbaar wel kan, ja, dan weten we dat ook allemaal, maar dan is het wel uitgesproken. Oké. En als we dan een DNS maken en we maken ook nu een URL shortener, zodat we hebben tot nu toe Twitter loopt allemaal via Bitly URL shortener, zodat Bitly kan zien wie wat doet en zo. Dus het wordt tijd dat Google ook een URL shortener maakt, want anders weet Google natuurlijk niet wie waar naartoe klikt en linkt. Dus dat zag ik. Ja, maar die is er toch al? Ja, ik zag hem spontaan deze week verschijnen. Dus je kan nu... Ja, precies. Je kan nu, sinds kort, kan je dus nu echt naar de URL-shortener van Google. Die heet goo.gl. Wauw. Ja, Google heeft even heel hard gezocht naar een plek waar ze nog niet in zaten. En hebben wederom gevonden... iets gevonden waar ze kunnen achterhalen waar iedereen op klikt. Ja. Fantastisch. Ja. Ik vind het wel fascinerend dat zo'n groot bedrijf in staat is om zo snel te veranderen. Dat vind ik echt knap. Er zijn een hoop bedrijven die kleiner zijn dan Google en die niet zo snel zich op nieuwe dingen kunnen of willen of durven storten. En ik vind het ook fascinerend dat Google dan goo.gl vindt. Zoals ik het ook knap vond dat Flickr, flic.kr in Korea notabene, waar ik zelf vandaan kom, gevonden heeft. En ik denk dan ook meteen van, goh, zouden ze bij het bedenken van hun naam, hè, want die naam die bedenk je op dag 1 en die kun je daarna nooit meer veranderen, zouden ze daar rekening mee gehouden hebben? Of zou het gewoon toevallig zo in elkaar passen? Nee, dit is gewoon toeval. Nou, Google denk ik... Google is zo oud dat ze daar geen rekening mee hebben kunnen houden. Maar ik denk of dat ze op zoek zijn gegaan naar een leuke naam. Als je nou een lange naam hebt met een achtervoegsel waar geen top-level domein aan voor bestaat, dan heb je echt een probleem, zou ik zeggen. Ja, maar ondertussen zijn er zowat wel voor elke... Ze hebben nu niet gekozen voor LE, hè? Toch? Je kan toch ook uit die overweging... Nee. Ja, goo.gul. Zo kan je van alles wel bedenken. Nee, ik denk dat dat gewoon ter plekke wordt bedacht zoals allerlei domeinnamen. En het wordt ook voor heel veel van Flickr namen en zo, zoals Flickr ontstaan is, volgens mij gewoon omdat niks anders beschikbaar is. Wat dan wel, maar dat is dan misschien gaat een beetje off topic. Wat dan wel belangrijk wordt voor de gebruikers, is dat ze een soort intuïtie leren ontwikkelen van wat echt is en wat niet. Hè? Kijk, wij weten nu dat Google goo.gl niet de officiële schrijfwijze is, maar dat het wel de echte Google is. Maar ik hoorde laatst van iemand die vertelde mij dat hij Firefox had geïnstalleerd en dat hij een sms'je moest sturen om dat mee te betalen. En ik zeg, Firefox betalen, sms'je? En die was dus keurig netjes naar firefox.nl gegaan. En als je daar naartoe gaat, dat bestaat dus gewoon, dan kun je dus daar Firefox downloaden, maar dan moet je met een sms'je wel betalen. Ik zeg, ja, dat is oplichterij, joh. Maar dat had geen moment dat afgevraagd. Ja, dat is natuurlijk wel heel eng. Ik bedoel, we kunnen ons natuurlijk allemaal zorgen maken om de gegevens die Google allemaal van ons verzamelt. Maar het is ook met in de creatieve zoektocht naar vrije domeinnamen en vrije top-level domeinnamen. Zo is het ook steeds moeilijker om te kijken wat echt is en wat niet. Nou, volgens mij is dit al vrij oud. Dat zeker bij bedrijven die een naam hebben opgebouwd, dat er heel veel domeinen op internet zijn die afgaande op een tikfout of iets wat er heel veel op lijkt, mm-hmm. een valse website opzetten om daar bezoekers mee op te vangen. Dat is al heel oud. Er alleen wat reclames staan, anderen doen wat. Maar de tegenbeweging van de Good Guys is natuurlijk dat omdat die beweging er is, ze zelf nog beter hun best moeten doen om naar nog gekkere namen te zoeken die er een beetje op lijken. Dat ze eigenlijk de bad guys achterna hollen, zeg maar. Ja. Ja, ik weet niet. Je kan ook gewoon namen kopen tegenwoordig natuurlijk. Volgens mij is het gewoon, verlegt het iets de... Ja, de kosten van het opzetten van een echt serieus bedrijf misschien. Misschien moet je gewoon €2000 voor een domeinnaam neerleggen door hem gewoon bij iemand weg te kopen. Nou, hoe erg is dat? Als je een serieuze onderneming aan het opzetten bent. Ja, dan heb je er maar eenmalig hoofdpijn van. Ja. Ik. Je kan natuurlijk ook een beetje van een bedrijf af. Ja, dat denk ik ook wel. Maar ik bedoel, het is niet zo dat je er helemaal failliet aan gaat. Tenminste, sommige domeinnamen natuurlijk wel. Maar dat is ook natuurlijk hoe bond je het wil maken. Ja, dat is waar. Ja, voor sommige, als je over kleine bedrijfjes praat, die kunnen dat niet ophoesten. Voor grote bedrijven, die hebben heel veel geld. Dus dan pikken die alle mooie, korte, leuke, fantastische domeinnamen weg. Dat zou dan jammer zijn. Dat heet kapitalisme. Ja, ik denk dat we daar sowieso mee te maken hebben met de domeinnamenmarkt. Ik heb ooit meegeboden op a1.com of zo. In zo'n verlopende domeinnaambieding. Ja, dat zijn gewoon bedragen die daar weggaan voor zo'n domeinnaam waar je echt bang van wordt. Dus ik had mezelf met heel veel privé gedacht van, nou, ik wil nog wel tot €700 gaan voor een domeinnaam a1.com om dat te kopen. Maar het ging dus weg voor 3 ton of zo. Dus ja, dat zijn bizarre prijzen die er dan gegeven worden. Ja, en als je die wil kopen, van ik wil nu mijn bedrijf A1.com noemen, ja, dan betaal je natuurlijk de hoofdprijs. Dan betaal je niet meer die 3 ton die die gasten hebben gegeven, maar dan betaal je gewoon 1 miljoen. We dwalen even af. Ja. Wat zullen we eens oppakken? Als de echo's op de podcast optreden, 4 van de 5 viewers... Of 4 van de 5 mensen die naar live streams kijken, dus naar films. Als er haperingen in optreden, dan haken ze meteen af, zag ik in het nieuws. Dus dat is wel zorgelijk voor onze podcast. Dat 1 echootje haakt iedereen meteen af. 4 van de 5. Ik wil ook wel dat we de lat van de techniek wel wat hoger mogen leggen. Dan die soms plicht. Hoe bedoel je dat? Nou, ik vind het goed dat als we dat constateren... Ik vind het goed dat mensen kritisch zijn en dat ze afhaken als het slecht geregeld is. En dan vind ik het goed dat wij de New Conference daarop aanspreken. En ik vind het ook goed dat ze hun best doen om dat voor elkaar te maken. Ja, nee, dat sowieso. Maar ik zag toevallig nu net in het nieuws dat echt op... Ik verbaasde mij dat die aantallen zo hoog lagen. Dat als ik snap de techniek erachter en als ik dan 1 keer een ding zie bufferen, dan... Ja, dan haak ik niet meteen af. Ik denk ook dat het voor een deel een vreemde studie is. Want YouTube zien mensen ook regelmatig bufferen. Maar je haakt toch met YouTube niet meteen af. Dus ik geloof eerlijk gezegd ook het onderzoek niet 100%. Maar ja, het was toevallig... Nee, ik denk een beetje als een wc-eend onderzoek. Ja, het is niet helemaal... Ik denk dan altijd... YouTube bewijst eigenlijk het tegendeel, zou ik aan zeggen. Maar goed, dat... Onderzoekers onderzoeken dit soort dingen graag op hun manier, zodat het ook in hun een beetje op hun verwachtingen uitkomt, neem ik aan. Hoor ik daar klimaat op? Sorry? Hoor ik daar klimaat op? Ja. Maar goed, ja. Er is toch zo'n gedoe om de klimaatonderzoeken. Mm-hmm. Ja, het is meer van hetzelfde. Die cijfers naar buiten brengen die goed zijn voor hun eigen budget. Goed, we dwalen weer af. Ik heb nog even, ik weet niet of het een nieuwtje is, ik heb het niet op de leeslijst zien staan. Ik kreeg net door dat er wel een heel ernstig lek in Adobe Acrobat zit. Hebben jullie daar iets van meegekregen? Nee, heb ik niet gezien. Nee? En zoals alle lekken kan een bad guy daarmee jouw computer overnemen. Zo gaat het eigenlijk altijd, daar gaat het ook altijd om. Alleen Adobe schrijft... There are reports that this vulnerability is being actively exploited in the wild. Wat in goed Nederlands betekent dat het echt ook shit is going down. Echt ook aan de hand, ja. Dus het is niet een theoretisch lekje waar een kwaadwillende met heel veel knijpen met zijn ogen iets mee zou kunnen. Maar het is echt iets waar op dit moment ook heel erg druk gebruik van wordt gemaakt. En Adobe is een plan aan het maken om een update te verspreiden die dan op 12 januari 2010 gereleased zou kunnen worden. Maar dat schatten ze nu in. Het is natuurlijk nu 18 december 2009. Dus de hackers hebben die met kerst, tussen kerst en oud en nieuw vrij zijn, die hebben wat te doen. Nou ja, goed, het moet maar geroepen zijn. Nee, je moet er maar, er zijn wat trucs om er onderuit te komen. voordat de update van Adobe. En dat kunnen we op adobe.com zelf vinden, die tools? Ja. Okay. Het heeft iets met JavaScript te maken. En als je Windows hebt en je hebt Microsoft DEP, de Data Execution Prevention, dan loop je minder risico. Maar ja, dan loop je naar mijn persoonlijke mening weer meer risico op andere ellende. Maar lees het even goed, want het verdient wel je aandacht. Oké. Tips vanuit de IT-Bende podcast, zodat je veilig de kerst doorkomt. We zagen er ondertussen in het nieuws dat Microsoft zijn antitrust case, zou ik maar zeggen, voor de browser, dat over is. De Europese Unie vindt helemaal geweldig wat Microsoft van plan is met zijn browser ballot, hoe ik het ook uit moet spreken. Wat denk je daarvan? Wat is dat voor verhaal? Is het een truc? Het keuzescherm voor de browsers? Nou, nee. Ik vind het geen truc. Ik vind het ook niet zo heel erg belangrijk. Ik moet een browser gebruiken om het internet te kunnen. En ja, who cares welke ik gebruik? Voor sommige mensen is het heel belangrijk, voor anderen wat minder. Maar ik bedoel eigenlijk met een truc is dat het er nog helemaal niet is, de browser ballot, en dat het nu al goedgekeurd is, terwijl het er nog niet is, ooit misschien gaat komen. Nou, de truc is, zoals jij het noemt, is inderdaad wel goedgekeurd, maar de boete is niet kwijtgescholden. Er is nog steeds een hoge boete die openstaat, die nog voldaan moet worden. En dat gaat straks niet alleen naar Windows 7 trouwens, ook via de Windows Update voor XP en Vista komt er straks een scherm tevoorschijn waarin je uit 12 verschillende browsers kunt kiezen. Ja, dat zou dan allemaal op 17 maart 2010 geschieden. En dan hopen ze op dat moment ook te zeggen van, nou, wij vinden dan niet meer terecht dat we de boete moeten betalen of zo. Ja, ik vind het wel een interessante ontwikkeling, omdat we natuurlijk meestal zaken spelen over dingen die bestaan en die er zijn. En dit is dan typisch weer zo'n geval van iets wat er nog niet is en wat er misschien ooit wel gaat komen en wat dan misschien ook wel in de context van het moment van dan zal moeten worden bekeken. Ja, het wordt allemaal steeds ongrijpbaarder en ontastbaarder. Maar je wordt nu al vrijgesproken dus op iets wat er niet is, in een soort trucendoos. Wie belde trouwens? Luc zit erbij. Hi. Ja, we zijn verkeerde nummer, jongens. Wat, sorry? Ik had het verkeerde nummer niet gezien. Ik had geprobeerd te bellen, maar... Dit is het algemene nummer van Nieuw Conference, van Nieuw Telco. Dus het hoofdnummer. Dus het hele bedrijf Nieuw Telco is een uur niet bereikbaar omdat wij moeten podcasten. Oké, okay, helemaal goed. Helemaal geweldige support van Nieuw Conference. Nu nog hopen dat de echo's die wij vorige week hadden wegblijven. Dus vandaar deze test. We hebben vorige week de podcast moeten afkappen vanwege te veel echo's en te veel ellende in de audio. Op dit moment lijkt het echt helemaal geweldig, het niveau. Maar ja, het verplicht ons dan ook wel tot het roepen van dingen die zinnig zijn. Nou, ga je gewoon. We kunnen het hebben over de Google-telefoon, die overal uitkomt, maar niet in Nederland. Schijnt net bekend te worden dat in januari er een telefoon komt speciaal door Google uitgeleverd, zal ik maar zeggen. Maar niet, die gaat niet om de Nederlandse markt komen. Dus wij kunnen niet meespelen. Ja, ik hoop dat als hij komt, dat hij dan exclusief door T-Mobile zal worden aangeboden voor de Nederlandse markt. Daar blijft het overigens niet bij. Google gaat niet alleen mobiele telefoons uitbrengen. We gaan ook eigen netbooks uitbrengen. Dus Google gaat echt een hoop meer hardware op de markt zetten dan alleen telefoons. Zouden ze er ook een OS bij leveren? Ach, dat is Android, ja. Nou, ik ga eigenlijk aan Chrome OS. Chrome OS op. Zijn er al wat meer mensen inmiddels die daarmee gespeeld hebben? En die het net zo eng vinden als ik? Ik heb niet met Chrome OS gespeeld. Ik heb er niet mee gespeeld, maar... Die Google Wave. Met name omdat het zo eng is. Ja. Nou ja, je kan het natuurlijk wel gewoon, ja, zou ik het zeggen, als je het in een laboratorium in een zandbox bij test en je hangt er een firewall aan en je zegt, nou, Chrome OS, ga jij eens opstarten, dan ga ik eens even kijken met wie jij allemaal contact wil zoeken, dan is het wel interessant om eens te kijken wat er allemaal mee gebeurt. Maar het is wel eng, dat beloof ik je. Nou ja, we zagen natuurlijk nu in het nieuws ook dat de privacy rules door Google, ja, als je het niet op internet wil hebben, moet je maar niet op internet gaan. Daar kwam het ongeveer op neer, de officiële uitspraak van onze grote vriend Erik Smit. Dus ik denk, ja, er gebeurt wel wat op het Google-gebied. Ze zijn echt wel op rampspoed bezig met hun DNS-overname. Nu dus die URL-shortener, operating systems, telefoons. We krijgen de Google-wereld en de Apple-wereld. We hebben het natuurlijk wel over de potentie tot het schenden van privacy. Tot nu toe, en Google is natuurlijk al een aantal jaren in de markt, en een hele grote jongen met heel veel verschillende diensten die ze aanbieden. Maar ik heb ze nog niet echt kunnen betrappen op het schenden van de privacy. Dus er worden wel eens foutjes gemaakt. Je hebt er weinig over gehoord in de media, dat bedoel je. Ja, maar aan de andere kant, als zij zo verschrikkelijk groot zijn en zo verschrikkelijk veel dingen doen, en zij zijn fout bezig, dan moet iemand dat toch merken. Nou, laat ik je één ding beloven. Als de belangen groot genoeg zijn, dan niets is veilig. Niets is veilig te maken ooit. Dat klopt, dat ben ik wel met je eens. En wat de Boeken Hoofdman ook zegt, dat als je je privacy wil waarborgen, dan moet je niet op internet zijn. Ja, daar heb je ook gelijk in. Ja, maar goed, je kunt natuurlijk ook niet in de auto stappen of je huis uitgaan. En zelfs als je thuis blijft, dan zijn er ook wel weer manieren om de burgers van de wereld te terroriseren. Ik vind dat we wel ons daarvoor mogen inzetten om dat allemaal een beetje te bewaken. En ik vind dat het allemaal heel makkelijk wordt weggebruikt. Ja, dan moet je maar niet, als je niks te verbergen hebt, dan heb je ook niks te vrezen en zo. En dat soort, ja, dat is de officiële uitspraak van Google op dit moment. Ja, ja. Ik vind hem vrij ver gaan. Wat misschien wel een tip is, als je naar google.com/tech... Nee, jongens, het was nog erger. Je hebt alleen maar wat te vrezen als je terrorist of, wat was het, of crimineel bent. Of naar porno kijkt. Ja, dan heb je wat te vrezen. Voor de rest heb je niks te vrezen. Want dan gaan wij jou alleen maar spullen verkopen die wij je in de maag willen splitsen. Dat zag ik laatst op tv. Iemand die zei van, goh, als je als kind een leuke kerstcadeau voor je vader zoekt, dan moet je even in zijn geschiedenis kijken van zijn browser om te zien wat hij leuk vindt. Oeh. Ja. Ik zei, als je naar google.com/dashboard gaat, dan kom je op het Google Dashboard en dan zie je wat Google allemaal van jou heeft. Wat ze dan met je willen delen in ieder geval. Dat is wel heel grappig. Mm-hmm. En ik zag daarin ook dat ik me ooit heb aangemeld voor Google Health. Nieuwsgierig als ik was. En toen dacht ik, oh ja, Google Health. Dat is dat systeem van Google waarbij je al je gegevens over je gezondheid aan Google kunt geven. Ja, die hebben wij ooit alles behandeld inderdaad. Dat was in Amerika kon je al je documenten op uploaden. Zodat als je in het ziekenhuis lag, kon iedereen er makkelijk ook weer bij. En kon je toestemming geven. Een soort ECD van Google. EPD, ja. EPD, onder andere het ziekenhuis erbij. Ja. Ja. Dus, maar ik dacht toen van, oh ja, wacht even, dat had ik ook nog. En ik moedig eigenlijk iedereen aan die iets met Google heeft om eens naar zijn dashboard te gaan. En om eens te kijken of er dingen tussen staan waarvan je dan denkt van, oh ja. Want daar gaat het natuurlijk om. De dingen waar je dagelijks gebruik van maakt en de dingen waarvan je precies weet wat je er wel en wat je er niet op deelt. Ja, daar ben je gewoon heel bewust mee bezig. Of dat ga je nu alsnog doen als je dit hoort. Maar het zijn natuurlijk dingen die je een tijd geleden gedaan hebt. Iets wat je ooit eens een keertje hebt aangevraagd. Of iets wat toen niet belangrijk leek. En waarvan je nu denkt, oh jeetje, dat is er ook nog. Oké. Ik zal eens gaan kijken. Ik vind het wel interessant. Ja, wat voor mij interessant is dat op een gegeven moment dat Google gaat alle dingen aan elkaar koppelen. Hè? Dat is dan een commerciële activiteit. Maar langzamerhand gaat de overheid dat natuurlijk ook steeds meer doen. Dat heet het koppelen van bestanden. En dan zeg ik maar eventjes je bestanden van de huur van je woningbouwvereniging, maar ook van gas, licht en water. En dan gaan ze dingen zien als van met hoeveel mensen woon jij daar eigenlijk? En waarom heeft u zo'n hoge gasrekening? Of was u te veel? Of dat soort dingen. En dan kun je allemaal koppelingen gaan brengen naar je inkomen, naar je toestand. Kortom, je kunt met wat de overheid van je weet, gekoppeld met wat de commerciële mensen nog van je weten, kun je wel heel erg uitvinden wie en wat iemand is. Ja. En dat vind ik zo eng, dat op een gegeven moment gezegd kan dat ik een telefoontje zou kunnen krijgen of een e-mailtje van meneer Sala, op basis van onze gegevens denken wij dat u een prostaatprobleem heeft, ja, of zo, noem maar wat, ja. Wij willen u uitsluiten daarvan. Of wilt u even tekenen dat u dat niet heeft? Want dan kunt u verzekerd blijven. Precies, dan kunt u verzekerd blijven. Of als u niet een verplicht injectie gaat halen tegen deze aandoening. Ja, dan... noem maar wat. U heeft 6 keer vannacht het licht aangedaan. Dus wij nemen aan dat u Mexicaanse griep heeft. U wordt om 10 uur verwacht om een prik te halen. Ik vind dat we hier veel over moeten praten. Ook over die gekke scenario's waarvan iedereen dat lachend wegwuift. Want het moet je maar op een idee brengen. Ik dacht zelf eigenlijk aan... ik zie een tv-piek in uw stroomverbruik. En ik vraag me af waar u een tv van kunt betalen die zoveel stroom verbruikt, dat ik er een piek van kan zien om 8 uur als u het journaal kijkt. Ja, ja. Er is Bruce Snyder, dat is een beveiligingsexpert. En die schrijft heel veel over security. En die heeft altijd een prijsvraag, waarin hij een horrorscenario van zijn lezers vraagt. Iets wat niet bestaat, iets wat over dreiging gaat, of over terreur, of over veiligheid. En dan gaat het vooral om wat ik nu net zeg over het uit je mouw schudden van een verhaal over een televisie die te veel stroom verbruikt. En dat is altijd wel heel, heel interessant. Je ziet dan een soort Pelican Brief-achtige verhalen opdoemen waarvan je dan denkt van nou. En dan als je er wat beter over nadenkt, denk je zo, ja. En wat natuurlijk zo belangrijk aan de hele privacy discussie is dat je kunt 2 stellingen innemen. Je kunt van het goede van de mensen uitgaan en je kunt van het slechte van de mensen uitgaan. Je kunt ook de regering alleen maar met goede bedoelingen willen zien of alleen maar met foute bedoelingen. Maar het belangrijke is dat je dat allebei doet. En dat je dan hoopt dat het niet alleen maar slecht is. En dat je hoopt dat het misschien ook nog wel wat goeds is. Maar ja, het kan natuurlijk zomaar keren. We hebben natuurlijk ik heb het net nog besproken. We hebben natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog een andere regering gehad dan nu. En er wordt wel gezegd van de regering is niet van plan om met rekeningrijapparatuur strafvervolging en dat soort zaken te gaan doen. Zoals er ooit ook kentekens niet de bedoeling was om daar strafvervolging aan op te hangen. Dat ging alleen om de wegenbelasting die betaald moest worden. Maar ja goed, met een andere regering komen er andere regels. En als de middelen er zijn, waarom zouden we ze dan niet inzetten? Ik denk ook gezien de historie dat het te verwachten is dat die middelen worden ingezet. Dus dat luxe scenario's niet eens zo heel raar zijn. Nee. Nee, want we verdedigen dat met het verhaal. Eerst was je terrorist, maar nu ben je natuurlijk ziek of zo, hè, en ben je een gevaar voor de omgeving. Het is ook een helend vlak, hè? Dus het gaat ook steeds verder. Ja. En natuurlijk, en dat is het probleem, hè? Als er argumenten voor een middel gevonden moeten worden dat op onze privacy inhakt, dan worden er altijd open deuren gebruikt. Zo van, ja, maar we willen toch allemaal kindermoordenaars vangen en we willen toch allemaal terroristen vangen. Maar ja, het probleem is natuurlijk dat je, als je zo stellig wil zijn in of iemand wel of niet dat is, dan zul je eerst met bewijs moeten komen. En als je daar nou net die middelen voor nodig hebt die ter discussie staan, ja, dan heb je naar mijn idee betere overtuigingen, betere argumenten nodig. Ja. Ja, maar ook commerciële bedrijven, die gaan gewoon heel ver. We zagen dat deze week gebeuren met Microsoft, die gewoon code van Plurk, een microblogging softwaremaker gestolen heeft en dat nu ook toegegeven heeft, gaat natuurlijk eigenlijk wel vrij ver. Ik dacht dat Plurk het varkensvriendje van Jimmy van ja. En die kennis heb ik niet. Ja, goed, maar jongens, de onderliggende vraag is natuurlijk, waarom is aantasting van de privacy gevaarlijk? Ja, hè, dan kun je zeggen van dat is in het algemeen vrijheid, komt niet aan, ik moet integriteit van de mensen enzovoort, die wordt aangetast op de termijn. Maar wat ik graag zou willen zien is onderzoeken die zeggen, als ik 100 mensen bij elkaar zet en ik zet ze allemaal en ik geef ze allemaal een muur van 20 centimeter dik, zodat ze elkaar niet horen, hè, dan krijg ik na 6 jaar zoveel, weet ik veel, zelfmoorden, ziektes, toestanden. Als ik de muur 2 centimeter dik maak, dan krijg ik na zoveel jaar zoveel meer. Begrijp je dat soort onderzoekingen die gewoon aangeven hoe de aantasting van de privacy, of de aantasting van je integriteit als mens, hoe zich dat vertaalt gewoon in ziekte en in ongelukkig zijn en dat soort dingen. Dat zijn ook allemaal heel vage dingen, maar ziektes zijn wel te bekijken. Maar daar lees ik zo weinig over. Ja, er is heel veel aantasting van de privacy. Wat betekent dat voor de mensen? Ja, heeft dat als gevolg dat we allemaal in four-wheel drives willen rijden? Heb je daar 20 grote sloten op onze deur willen hebben? Ja of nee? Heb je daar onderzoek voor nodig? En is het niet zo dat... Ja, voel je dat aan. Door het onderzoek te definiëren, je eigenlijk al in een bepaalde richting gaat zoeken. Snap je wat ik bedoel? Dat is natuurlijk het probleem. Nou ja, goed, we hebben natuurlijk in de wetenschap wordt alles onderzocht. Maar juist die privacy, we doen dat met ratten. Hè. Daar zijn wel onderzoeken van gedaan. Als je 20 ratten in een kooi stopt en dan ga je de muren heel langzaam bij elkaar brengen. Op een goed moment gaan ze elkaar opvreten, ja? Het verhaal van de varkens die elkaar staart afbijten, enzovoort, enzovoort. We weten dat soort stress leidt tot, als je maar streng genoeg bent, zeggen, ja, maar wij zijn mensen, wij zijn verstanden, wij gaan elkaar niet doodmaken. Ja, we gaan elkaar dus wel doodmaken. Als je met 40 man in een cel zit, dan... Hoe ben je in die cel gekomen, snap je? Ja, maar dan zeggen we, ja, maar dat maakt niet uit. Die zijn sowieso slecht, maar... Ik vind dat we dus privacy, dat wordt op het metafysische gebracht. Zo van, dat heeft iets met goed en slecht te maken. Daar kun je geen bewijs voor aandragen. Dus dat mag je vinden. Het is goed of niet goed. En iedereen heeft gelijk. En meneer Smit die zegt van, privacy is alleen voor misdadigers aantrekkelijk. Ja, die heeft dan ook gelijk. Tenzij er onderzoek zou zijn die zeggen van, nee, dit gaat mis. En we hebben heel veel boeken erover. En heel veel schrijvers hebben daar allerlei scenario's natuurlijk over beschreven. Negatieve utopia's. Brave New World. Maar ik vind in de hele discussie te weinig harde argumenten om te zeggen privacy leidt tot dit of dit of dit probleem. Ik vind eigenlijk net zoiets als het pleiten voor een onderzoek naar wat vrijheid of het gebrek eraan met mensen doet. Ja. Nou ja, goed, ik vind het ook jammer dat bijvoorbeeld zo'n hele anti-rookwet wordt gestoeld. Bescherming van anderen, ja. Ja, en op kosten van volksgezondheid en zo. Alsof dat het enige zou zijn wat het toe doet. Snap je? Het is ook belangrijk, maar ja, er zijn minstens zoveel andere belangrijke dingen die weer voor tegendelen pleiten, zou ik bijna willen zeggen. En dat is ook een beetje, het lijkt er wel op alsof alles in geld moet worden afgerekend en overal onderzoeken voor nodig zijn om cijfers naast elkaar te leggen. Terwijl er natuurlijk lang geleden een boek is gekomen, dat heet How to Lie with Statistics. Je kunt natuurlijk met cijfers, door het één te onderzoeken en naar buiten te brengen, of het tegendeel te onderzoeken en naar buiten te brengen, kun je eigenlijk wel aangeven wat je maar wil. Ik kan me een krant herinneren waarvan iemand ooit zei dat als het goed ging, dan lieten ze de bedragen horen en als het slecht ging, dan lieten ze de percentages horen. Ja. Voor iemand lachen die zich daar in herkent. Ja, het is natuurlijk het is allemaal een beetje gegoochel. Er is natuurlijk al jarenlang een discussie rondom Schiphol gaande. Of het wel of niet uitgebreid mag worden. En ik geloof dat er zelfs rapporten bestaan waarin staat dat als er meer verkeer komt, dat er daar minder geluidsoverlast vandaan komt. Dan denk ik, ja, het kan er op papier allemaal goed uitzien. Maar jongens, kom nou toch op, zeg. We moeten toch met gezond verstand met z'n allen kunnen zeggen dat er geen witte en geen zwarte hoeden zijn. Ja, wacht even. Daar heeft iemand een boek over geschreven, die heette Kant. En die schreef een boek, Kritiek zum Rein in Vernunft. Dat wordt vertaald als Criticism of Pure Reason. Maar waar die man het over had, is vernoemd als redelijkheid. Je hebt het over de redelijkheid. Het gezond verstand. Ja, we begrijpen toch dat dat niet kan. Maar het is toch een hele moeilijke zaak, hoor. En als we het hard konden maken, dan dat monopolies niet goed zijn, dat weet ik niet. Nee, maar we begrijpen toch dat er niet alleen maar een goed en een kwaad is. We begrijpen toch dat er grijstinten zijn, laat ik het zo maar zeggen. Dat er niet per definitie mensen geboren worden als good guy of als bad guy. En het is heel verleidelijk en heel makkelijk om de wereld zo te vereenvoudigen. Dus we zeggen van ja, maar we zijn alleen maar, hè, dit systeem is alleen maar, daar heb je alleen maar last van als je slecht bent. Maar zo zit het natuurlijk niet. Nee, goed. Jongens, ik vind het een prachtige discussie, maar wat gebeurt er verder in de wereld? Ik zag net dat Rim heel blij is dat ze 75 miljoen dingetjes verkocht hebben. Maar dat wat mij opvalt is dat een bedrijf als met BlackBerry, Rim verkoopt BlackBerry, dat die eigenlijk in de markt het tegenover de Apple iPod vrij aardig blijven overeind blijven. dat is wat mij eigenlijk opvalt. Dus het verhaal dat Apple zo'n vreselijk machtig bedrijf zou zijn, is in ieder geval in de smartphones en in de iPods toch niet echt aan het doorzetten. De iPhones worden natuurlijk op het zakelijk gebied, hoor je, steen en been. Tenminste, ik hoor niemand die zegt dat hij een hele dag met een iPhone kan bellen. En daar wordt echt over geklaagd. En dat is eigenlijk gewoon de hoofdklacht. Er kan niet mee gebeld worden de hele dag. Want de batterij doet het niet. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ik bedoel, je kan op een bepaald moment er was ook werd nu ook toevallig deze week beweerd dat je, als je een iPhone hebt, dat je in een soort Stockholm-syndroom zit. Dus dat je gewoon langzaam denkt tot de dingen wat je hem al gekocht hebt. Ja. Maar wat is het Stockholm-syndroom? Van als je in een Volvo rijdt, zie je een Volvo? Nee, dat je sympathie ontwikkelt voor je gijzelnemer. Ja. Dus Apple is je gijzelnemer. Ja, is je gijzelnemer en jij bent de gijzelaar van die marketing. En dat je gaat van houden, ook al is dat klote ding. Ja, ik hoor mensen die rijden in vreselijk slechte auto's en die zeggen, ja, maar dit is het helemaal. Ja. Omdat ze zich niet kunnen veroorloven om een ander te kopen. Ja, of om gezichtsverlies te leiden en om toe te geven dat ze een fout hebben gemaakt. Ja, en het is dus op dit moment volgens mij echt aan de gang met de iPhone. En ik denk dat Rim en zo daar gewoon, die maken gewoon kwalitatief gewoon een goed product. Maar ik wilde wel even iets over zeggen, want ik heb een iPhone en een BlackBerry. Ja. Dus ik vond het ook dom om iets af te branden zonder het ooit bekeken of getest of zonder het dagelijks te gebruiken. Maar ja, batterijen, ja, dat is natuurlijk heel vervelend als je geen batterij meer hebt, want dan kun je ook niet meer bellen. Maar ja, mijn bezwaar tegen de iPhone gaat eigenlijk over security of het ontbreken eraan. Er staan op de doos allerlei mooie dingen als encryptie of zo, maar er is echt totaal niet nagedacht dat je... Als je bedenkt dat Research in Motion in de jaren 90 is begonnen met het maken van BlackBerries. Dan hebben ze gewoon sinds die tijd zo goed hun huiswerk gedaan en zo goed gewerkt aan het houden van de voorsprong. Dat als je alles wat je niet hebt met andere smartphones, een iPhone, maar ook Nokia, Windows Mobile, noem het allemaal maar op. Ja, dat heeft de BlackBerry allemaal wel. Ja. En dat is gewoon waarom de zakelijke gebruikers, de mensen die echt gewoon met die dingen op pad moeten en die gewoon iedere dag gewoon willen dat het ding het doet, ja, waarom die dus gewoon heel enthousiast zijn over de BlackBerry. En Apple maakt wel hele mooie dingen. Hè, dus in dat opzicht rolt Research in Motion een beetje achter de feiten aan. Zeuren mensen van, er zijn al heel lang geen mooie toestellen meer gekomen en dan komen er toestellen, maar dan worden ze alleen maar de Vodafone verkocht in Nederland of zijn ze niet te krijgen of noem het allemaal maar. Maar ja, functioneel. Ja, is BlackBerry gewoon 100 keer beter dan de iPhone. Ja. Heeft iemand iets gehoord over de Droid van Motorola, die uit het niets nu plot toch schijnbaar een heel goed ding is? Niet over gehoord. Nee, nou, men verwacht dat die gaat scoren. Maar ja, het moet ook allemaal beschikbaar zijn. Wat dat betreft is me iets anders opgevallen in de laatste maanden. Er is vreselijk veel gesproken over e-readers en ook de tablet van Apple, hè, die daaraan zou komen, die dus later komt. En dat zou het verkoopsucces zijn geweest van dit seizoen. En ik heb nergens e-readers gezien. Jullie wel? Nee. Ik wel. Ja? Niet echt massaal hoor, inderdaad. Het is niet wat de technology push die er lijkt te zijn, lijkt toch ergens mis te gaan. Nou, ik was in Duitsland, heb ik in wat grote steden, Düsseldorf, Keulen, naar Mediamarkt. Ze hebben nog een andere club, die heet Saturn, dat is eigenlijk hetzelfde bedrijf. Maar dat zijn echt de plekken waar mensen van alles kopen. Dat is zo, maar de kerstdagen zie je dozen de deur uitgaan en weer niet geloven. Maar ik vraag naar e-readers niks. Nou, ik zal je vertellen. Ik ben niet op zoek gegaan naar de verkoop- en distributiepunten. Maar ja. Ik merk eigenlijk gewoon in mijn normale leefomgeving... dat er mensen zijn die ik er niet van zou hebben verdacht een e-reader gekocht of gebruikt te hebben. En die daarmee komen. En die zullen ze toch ergens hebben moeten kopen, zou ik wel zeggen. Dus het, ja. Nou, je kunt ze via het internet bestellen, maar het is niet het product van het seizoen geworden. Nee, dat ben ik wel met je eens. Maar ik zie ze wel veel meer komen. Eigenlijk meer dan ik zelf had verwacht. Ja. Oké, okay, dus je kent mensen die zo'n ding hebben. Ja, ja. En daar ook blij mee zijn. Ja, en echt mensen die totaal niet gehinderd zijn door technische kennis, zou ik willen zeggen. Ja, nou ja, ik kijk natuurlijk ook wel eens naar mijn boekenkast van op het moment 9000 boeken. En dan denk ik, ja, dat had ook anders gekund natuurlijk. Ja, hoewel boeken ook emoties zijn natuurlijk. Het is veel meer... Ja, oké, okay, ze zien ook uit in je handen en het leest makkelijker. Ja. En ik heb net zelf mijn boekje weer geschreven als iemand dit wil lezen. Het staat op U weet het misschien niet, maar ik ben net 60 geworden op de afgelopen week. Ja, en toen dacht ik, ik ga een boekje schrijven. En dan las ik vanmorgen in de Elsevier, wat dan ook, dat het van je afschrijven van je ideeën en je problemen zo vreselijk goed werkt. En wat dat betreft is het maken van een boek of een dagboek, psychotherapeutisch schijnt dat heel goed te zijn. En ik moet dat erkennen. Ik heb voor mezelf, ik dacht, ik word 60, ik ga een boekje schrijven. En dan schrijf ik eens even alles op wat ik nog weet, ook over de ICT en alle kreten. Dus op www.mystère.nl/boekje60jaar.pdf. Daar kun je het allemaal downloaden. En dan kunnen jullie het allemaal bekijken. Oké, interessant. En daar staan mijn theorieën op het gebied van informatica en hoe dat allemaal samenhangt met de kwesties die nu spelen. En het was al aardig, vorige week stond op de voorkant van de Volkskrant een verhaal over de fysica. Dat iemand had als een theorie die zei, informatie is de bindende kracht in het universum. En de oplossing voor de zwaartekracht. En laat ik dat nou toevallig een paar weken daarvoor in dat boekje ook geschreven hebben. Maar goed. Nee, dat duidt op collectief bewustzijn. Ja, maar dat idee komt natuurlijk steeds meer. Dat informatica, of dat informatie, en of je dat nou chi of liefde of verbindende kracht of morfogenetische velden noemt. Dat de basis is van de vorm. Hè? We weten in de fysica dat resonantie het geheim is, hè? Als het niet resoneert, dan krijg je dus geen bestaan, geen manifestatie. En dus is vorm en informatie hangen heel erg met elkaar samen. En deze manier had waarschijnlijk een fysicus die daar dan zelfs uitgerekend heeft dat je de wetten van Newton op die manier kunt afleiden als informatieverschillen die zich manifesteren. En dat is iets wat Einstein, zoals we weten, niet kon. Maar informatie is dus op een bepaalde manier heel belangrijk. Het is ook een vorm. Heeft met vorm te maken en is veel breder dan wat wij denken, nulletjes en eentjes. Spel die URL nog eventjes, want dat ging heel snel. Ja, www. Ik denk dat we hem even gewoon publiceren op de mystère.nl/boekje60jaar.pdf. Mister? Mystère, ja, mystère.nl. Dat is mijn prachtige plek in Duitsland. En dan /... Dat je niet .de moet hebben. Nee. We doen toch nog heel Nederlands en we kijken wat dat betreft. Ja. Maar ik moet zeggen dat dus een van de leuke effecten van het schrijven, of je dat dan op het internet doet, maar of op papier, het vreemde was dat ik dat, toen ik het boekje in mijn handen had, had het toch een heel ander gevoel. Dus iemand die zei van, god, dat is een fysieke ervaring. Ik blog vandaag, maar ik kan het wel beamen. Ik ben nog geen 60, maar dat is zeer zeker waar. Ja. Ik wil het lullen in een podcast ook wel een hoop dat ik mee doe. Kan je ook een boek kwijt. Maar een hoop opluchten. Ja. En wat me overigens nog opviel, ik deed dat bij Print, dit of dat, NL in Nederland, wat ik dacht, of Infoprint, een Nederlands bedrijf wat heel goedkoop boekjes maakte. Ik heb er 150 van die boekjes voor €600, mooi gedrukt, alles. En dat was helemaal Nederlands, Nederlands telefoonnummer en alles. Maar toen wilde ik het gaan halen, want ik had er haast mee. En toen bleek dat in Osnabrück te zijn. Ben ik naartoe gereden, was een heel klein, dus in Duitsland, een heel klein drukkerijtje te zijn. Maar mensen die dus door een andere identiteit aan te nemen, een Nederlands telefoonnummer, een Nederlandse website en een Nederlandse telefoonbeantwoorder, zou ik maar zeggen, een mevrouw die dus Nederlands spreekt, op grote afstand klanten weet te winnen en daar heel succesvol mee is. Yeah. En dus niet gelokaliseerde diensten aanbiedt, maar toch dat lokaal doet. Ik vond dat een soort indicatie dat als je dat slim aanpakt, kun je dus over de hele wereld zaken doen. Dan zijn er geen grenzen. Ja. Dan zijn er geen grenzen. Nee, je merkt het niet, want ze versturen het gewoon ook af. Normaal gesproken met de post komen die boekjes bij je aan. Nou, hartstikke slim. En toen dacht ik, dat zouden meer mensen kunnen doen. Je kunt echt van alles aanbieden door ergens in de Pyreneeën te gaan zitten en dat allemaal te regelen. Maar ik vond het wel typerend. Toen ik er kwam bij de bedrijf, dacht ik van, jezus, is dit het? Ja. Hey, leuk. Ik heb het boekje even opgehaald en het ziet er mooi uit. Dus. Ja, er zijn alle foto's in van uit mijn verleden in de ICT natuurlijk. Hè. Ook dat ga je dan zien. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook allemaal. Maar nog de tijd dat ik begonnen was met P2000'tje. Hè? Of weet iemand meer wat dat was? Dat was een Philips huiscomputertje. Ja, ik kan me er wel vaag iets van herinneren, ja. Ja, en daar ben ik mee begonnen. Ik ben eerst een boek opgeschreven op een 16 kilobyte bandje. Ja, dat waren tijden. Draai je de ambulance en de hulpdiensten op een thuiscomputer? Ja. Die werd het ook de P2000 genoemd, hè? Oh, die hebben ook... Ja. Nee, dat was een heel klein... was een computer van Philips, later kwam de MSX en de Commodore en al dat soort dingen wat we allemaal meegemaakt hebben. Maar dus, als je dus terugkijkt, zeg je ja, zo zijn we begonnen met één boek, had ik maar... Dan zeg ik, oh, ik heb maar 5 bandjes nodig voor een heel boek. Ik ben ingestapt bij de ZX81 van Sir Clive Sinclair. Ja, die tijden zijn we natuurlijk allemaal... Ja, ik ook. We kwamen van de PDP en van de PP8 op de universiteit. Moest je met een hamer in een centenpunt moest je op het toetsenbord moest je typen, want anders deed hij het niet. Ik heb nog computers gezien met lampjes, hoor. Ik heb nog computers gezien met lampjes. Ja, dat een rij lampjes was en dan kon je code intikken en de switches omdoen en dan kwam het antwoord. Helemaal terug, hè? Ja? Ja, serieus, ja. Dat hoort er helemaal in. Lampjes zijn iets kleiner. In plaats van dat er dan elektrische stroompjes heen en weer gaan, gaat er dan licht heen en weer. Maar het komt terug. Doet helemaal weer. Oké, jongens, dit was het voor mij, want ik moet verder. Ja, tot volgende week. Oké. Hoi. Doei. Hoi. Nou, volgende week gaan wij dus gewoon podcasten op kerstmis. Iedereen live is live uitgenodigd. Wij gaan bij deze de podcast ook maar afsluiten. En we spreken iedereen volgende week. Goed, man. Tot de volgende keer. Joe.